wszystkie te szalone dni. Tyle krzywd wyrządzonych przez to wszystko mi wstyd. Przyrzekałem, że się zmienię, poprawię, będę dobry. Nie do końca przegrany, na wiele złego odporny. Jestem typem straceńca, który chce rozgrzeszenia. Wiele mogę pozmieniać, często brakuje siły, wsparcia, poparcia. Wiem, że istnieje szansa, nie przywykłem do różańca. Choć potrafię być pokorny, podobno jestem zdolny. Nie chcę tego zmarnować, życie chcę szanować. I wiem, jak się zachować, nie chcę później żałować. Gdy przyjdzie się pożegnać, życie podsumować. Nie chcę mego życia przegrać. Się zarzekałem, że to żadna możliwość. Przeklinałem, przeklnę zdradę, biedę, chciwość. A wspierałem, nadal wspieram tych, co bez zmian w potrzebie. Bezinteresownie, nie chcę za to żyć w niebie. Wracam do sentencji, że życie błogosławieństwem. Ale jak inni cierpię i tu nie chodzi o materię. I wiem, że zanim zwiędnę, mogę czegoś dokonać. Jak wyjść na prostą orać. Wielu ludzi wciąż błądzi i ci głupi i mądrzy psują co dzień dar życia. Na świecie, który często jest piękny i zachwyca, zadziwia nas ludzi, fascynuje swym pięknem. Jestem zwykłym śmiertelnikiem, co obcuje wciąż z piekłem. Już tu na ziemi, co zrobić, by to zmienić? Z dnia na dzień się uczę, jak innych pracę cenić. Szanować ludzi, często muszę się natrudzić, by nie wybuchnąć gniewem. Nie wiem, czy mam potrzebę być wrogiem i czy w niebie znajdzie się tam dla mnie miejsce. Wiem, mam podłe serce, los mnie nie oszczędzał. I dlatego mam wrażenie, że jestem typem bez serca. Nie powiem, bądź jak klęknę, chyląc głowę bardzo nisko. Nieraz krzyżowałem rękę, znam święte pismo. Lecz pytam cię, to wszystko tu, gdzie głód, śmierć tak blisko? Może wylanych łez, czy ty o wszystkim wiesz? Pyta cię zwykła wesz, wielu rzeczy świadoma. Jak kłamie, niech skonam, tu jest Sodoma, Gomora. Jak mam w sobie pokonać mego własnego demona, który ściąga mnie na dno, osacza mnie już dawno. Zawładnął mą duszą, wiem, nieczystości kuszą. Dobre alternatywy szybko znaleźć się muszą. Czy mieć pociąg do mamony? Pieniądz Bogiem tego świata, tak pomyśli tylko chory. Lecz wielu tak myśli, zbyt wielu epidemia. Zbyt wielu nie ma zasad i skrupułów i bez cienia. Zażenowania jeden drugiemu zasłania. Upragniony cel, oto ludzkości dramat. Priorytet to konsumpcja, to świat umarłych dusz. Widzę co rusz tych, co nie czują trwogi. Plują na ubogich, którzy są tak bogobojni. Panie, bądź dla nich hojny, o mnie też czasem wspomni. Dziś już nikt nie poluje, tylko po to, by przeżyć. Zaostrzone apetyty psują ludzi niestety. Tak niedoskonały jest śmiertelnik, czy wiedziałeś, czy do życia powołałeś ten kolejny gatunek? Bym ja go musiał nazwać, że to zwierzę w ludzkiej skórze. Znaczna część to tchórze, kolejna zwyrodnialcy. Są ich całe masy, podzieleni na klasy. Czy słyszysz te hałasy, te masowe protesty? Czy człowiek musi niszczyć tylko po to, by przeżyć? Wciąż nie chcę w to wierzyć, ten świat nie może przetrwać. Jeśli takie wydarzenia wciąż dominują w mediach, raczej dramat, nie komedia. To wybuchnie jak getta, słowa z ulicy getta, o których nikt nie pamięta. Tylko ja chcę tu przetrwać, mimo własnych słabości, braku doskonałości. Chcę tu żyć, pragnę być mocny, stanowczy, lecz dobry. Chcę miłości, nie wojny, dla mych ludzi pokorny. I dla tych, którzy znaczą więcej niż ja, z ich wiedzą się zaznaczą na kartach historii, zrobią coś dla ludzkości. Tymczasem ja będę przebijał ludziom na koncertach piątki. To jak znak pojednania, jak poczucie wspólnoty. Dziś nie w głowie głupoty, to głęboka refleksja, bo egzystencja intryguje i nie chcę przestać. Boże, pomóż mi. Boże, pomóż mi.